اگر میں خود دیکھوں تو سمجھ میں آتا, ورنہ میں ایسے ہی سنتا رہتا ہوں, کوئی بات صاف نہیں من ابا فضل سے. یعنی اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے اور فرائض کو قبول نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور اگر ممتنع شخص جنگ کی تیاری کرے تو اسے قتال کیا جائے گا, اور اگر جنگ کی تو تیاری نہیں کی ہے لیکن بہرحال فرائض پر عمل نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں اختلاف ہے, اس کو کیا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ مزنی وغیرہ جو کہتے ہیں یوز اور ضربن ہوئی اور ضرب ولا یوز, اور یہ بات کر کے سلاد کی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں تاریخ سلاد کو قتل کر دیا جائے, پھر اختلاف ہے کہ وجہ قتل کیا. امام مالک شافعی کہتے ہیں اس کے جرم کی سزا یہ حتم قتل کیا جائے گا. امام احمد و اسحاق ابن خزیمہ ابو عبید ابن ابویا ابو جعفر راضی وغیرہ فرماتے ہیں یہ شخص مرتد ہے, اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا. حضرت امام بخاری کا رجحان بھی یہ حق کی طرف ہے, اور اسی لیے انہوں نے اس بات ابو ہریرہ کی حدیث مستقین کے سلسلے میں ذکر فرمائی. اگر کوئی شخص زکات کا انکار کرتا تو اختلاف امام مالک شافعی احمد کی روایت میں کہتے ہیں ختم نہیں کیا جائے گا. امام احمد دوسری مشہور روایت میں فرماتے ہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا امام احمد کی, اور امام احمد کی دونوں روایت ہیں. اور حج کے بعد میں جمہور فرماتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا, امام احمد کی دو روایتیں ہیں. بات یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ترجمے سے فرائض کا انکار نہیں اور یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ انکار ردت اگر مصنف کی مراد ہوتی تھے تمہارا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس من جحد الفرائض وہ مرتد کر دینا کافی ہوتا ہے. ومان و سیزو کے لفظ کرتی کام اختلاف سرمانی برماوی کہتے ہیں یہ مانا کیا اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ فرائض قبول سے انکار کرنے پر لوگوں کو رزق کی طرف منسوخ کیا گیا. اس پر یہ انکار ہے کہ رزق کی طرف منسوخ کیا گیا تھا, اسی لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ تو پر ابو ہریرہ مانعین نے زکات کے متعلق کہتے ہیں وہ تو کرم ان کا کرم نہیں آ رہا. علامہ علی کہتے ہیں یہ ماں موصولہ ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا قتل الذین مصروا رضوانہ, اور ان لوگوں کے قتل کا بیان جو قدرت کی طرف منسوخ کیے گئے. اس پر اشکال یہ کی صورت میں ترجمہ مقرر ہو جائے گا, قتل مرتد کا مسئلہ تو آ چکا ہے, بخاری دے چکے یہ قتل مرتد دو مسئلہ کا. اس لیے ہمارے نزدیک راضی ہوئے ہے کہ یہ مال مسکریہ ہے, اور یہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اختیار فرمایا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ جو شخص فرائض پر عمل نہ کرے اگر سے وہ فرائض کے انکار نہ کرتا اس کی نسبت عزت کی طرف جائے. حضرت امام بخاری یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ فرائض کا تاریخ اس وقت عزت کی طرف منسوخ کیا جائے گا جب ان کی کثرت ہو یا وہ مرتدین کے ساتھ شامل ہو جائیں. والغیر عند اللہ سے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بين عن ابي شعبة قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال من قتل من الحرس واقعی نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے لوگوں کو بہار پر بیعت کی تو ابھی چندی یا مجرد کے پیار میں اطلاع پھیل گیا. بعضوں نے تو مدعیان نبوت کا اشتباہ کر لیا اور بعضوں نے آگاہی دین کو اختیار کر لیا. بت پرستی سعودی اور بعضوں نے زکات کا انکار کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے خلاف لشکر بھیجے اور سال بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ آپ کو دین اسلام کی طرف لوگ لوٹ آئے یا ختم ہو کر ختم ہو گئے. تقریر کتاب الزکات میں آتی یا حسن نے اپنے خناتے میں اس سے دفاع کے ترجمہ منتخب کیا ہے امام بخاری نے اس کے ذمے میں بیان ذکر کیا. اب سرگردی میں حضور کے سراختن کو برا بھلا نہیں کرتا لیکن تعریف کرتا ہے. حدیث کی روح سے ایسے شخص سے تعرض نہیں کیا جائے گا. تو وہ یہودیوں کی بات سنتے تھے, ان کا السلام علیک سنتے تھے, وعلیک کہہ کر سکوت کروا لیتے, اور مرتبہ حضرت عائشہ نے ناراض ہو کر علیکم السلام والسلام لانا کر دیا تو حضور نے ان کو رفتی کرتے ہیں فرمائی. کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے, تو عام علماء امام مالک رضی اللہ عنہ, سعد بن حنبل بن حزم وغیرہ کہتے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کا آنکھ ٹوٹ جائے گا. اتنے بھی موسیٰ حنبلی فرماتے ہیں مسلمان ہو جانے کے باوجود اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر وہ سچا ہے, اس کے اسلام آخرت میں ممکن ہوگا لیکن دنیا میں قتل اس سے ثابت نہیں ہوگا. شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اسی کو صحیح مذہب قرار دیا. امام ابو حنیفہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے جس شرک پر وہ مشتمل ہے وہ اس کے سب سے اعظم ہے. ہاں اس کو تعذیب و تعذیب شدید کی جائے گی, اچھی طرح سے رپورٹ کیا جائے گا. یہ بات مالک شافعیہ کی کتابوں میں تھی لیکن اس کو اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے. یہ جو منفیہ کہتے ہیں کہ نبی کو جو شخص گالی دیتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیوں کہ شرک کس سے اعظم ہے؟ اعظم کیسے ہے؟ نبی کو گالی دینا بیک وقت کفر ہے اور اسی کے ساتھ ایزا رسول ہے. اس لیے کوئی اس تعلیم کی کوئی وقت نہیں ہے. اور گالی دینے والے زندگی کی کوئی معافی نہیں. البتہ ابن عابدین نے لکھا کہ اگر وہ شخص گالی دینے کی عادت بنا لے یا کھلم کھلا گالی دے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر عورت بھی ہو تو بھی قتل کر دی جائے گی اور اس کا ہے ٹوٹ جائے گا. شافعیہ کے ہے ٹوٹنے کی صورت میں امام کو اختیار قتل کرے, رفیق بنائے, منہوں کے داخل کرے, کچھ بھی کر سکتا. اور اگر گالی دینے والا مسلمان تو ایسی صورت میں فوراً مرتد ہو جائے گا, آیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف. امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر استطاعت کے قتل کیا جائے گا, تو گالی کی حد ہی قتل ہے. اور اگر وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کی مبین بین اللہ ہوگی, اللہ جان کو معاف کر دیں اور قتل اس سے ثابت نہیں ہوگا. ملکیہ شافعیہ کا مشہور قول بھی اس سے توبہ کرائی جائے گی تو توبہ بند سے توبہ مقبول ہو. یہی مالک و احمد کی ایک روایت ہے. علامہ ناصر ابن منیب کہتے ہیں بخاری نے اس بات میں حنفیہ کو نظر اختیار کیا. میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح نہیں. احناف نے مسئلے کو عام رکھا سب شریف. اس صورت میں مسئلہ مذکورہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور بخاری نے تو تاریخ کا مسئلہ ذکر فرمایا. سخو بیماری میں اتار کے بخاری تاریخ قصہ و تصریح قصہ میں فرق کے قائل اور یہ فرق سننے سے ثابت. دیکھیے یہودی السلام علیہ کہتے تھے آپ جشن پوشی کریں اور نسائی میں حدیث ہے. ایک نابینا صحابی تھے ان کے ایک باندھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برا بھلا کہتی محول لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبایا. حاملہ کی بچہ ساقط ہو گیا اور وہ مر گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ نے پوچھا کہ کس نے. وہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے کانپنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ یا برائی کرتی تھی اس لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غم کو بدل کر دیا. معلوم کا رسول کیا تغالی دینے والا سنت کی روح سے مستحق قتل ہے. سب شریف اور چیز ہے اور تاریخ اور چیز ہے. اگر بخاری تاریخ میں چشم پوشی کے قائل تو اس سے علاج نہیں ہے تاکہ وہ تصریف میں بھی اس کی بات کو قائل. یہ بات اچھی طرح سے دہنی چاہیے. وہی قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا قال قال حدثنا اس کا اصل سبب بخاری میں آئی تصریح. بات کہتے ہیں تعلیم کی غرض سے ایسا کیا ہوگا. بات کہتے ہیں بینہ نہیں تھا اور انہوں نے اقرار نہیں کیا. لیکن یہ عقیق کی باتیں بالکل ضعیف معلوم ہوتی ہے. تو حضور سن رہے تھے وہاں بینہ کیا تلاش کرنا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلح کر لینے پر اعتراض کیا اور پھر رفتہ رفتہ ان کے خاص عقائد ہو گئے اور وہ مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے. حضرت علی نے اپنے زمانے میں ان کی سب کو بھی کی اور دوسرے سلاطین نے اپنے زمانے میں سب کو بھی کی. ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے کا حامل ہیں وہ کافر ہے اور وہ اعتباری فی الآخرہ کا انکار کرتے ہیں, شفاعت کے ممکن ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تاریخ کو کافر کہتے ہیں اور حائض کے دن میں زمان حیض کی قضا کو واجب قرار, زمان حیض کی نمازوں کی قضا واجب قرار دیتے ہیں, سارے کہا ابت سے کاٹنے کے قائل ہیں, امام غیر قریشی ہو سکتا ہے اور بھی ان کے بہت سے خیالات و عقائد, والملحدین جنگ ہے اس کا مطلب ملحد ہے. آج میں بتا چکا ملحد وہ شخص ہے جو حق سے مائل اس کے عقائد و خیالات اور اس کے اعمال و افعال کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی نے یہاں خوارج کو ملحدین کے ساتھ ذکر کر کے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا, وہ یہ کہ خوارج اسلام سے خارج, یہی امام غزالی عظیم عربی وغیرہ ایران کی رائے بجانے کی طرف کو مسئلہ شکو ہے. تعلیم یہی تعلیم نے عربی کی رائے تقریباً سکی کا میدان بھی اسی طرح اکثر اہل سنت کی رائے یہ کہ یہ لوگ کچھ صاف ہیں کچھ پار نہیں. حضرت علی کی جب خوارج سے جنگ ہوئی تو کسی شخص نے پوچھا امشرکون پالن شرک پر اخرجہ ابن ابی شیبہ, حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ اثر بلد دے الکفر پالن شکر پر نقل کیا ہے, لیکن حافظ ابن حجر اس لفظ کی کوئی نشاندہی نہیں کی اور یہاں تک میری رسائی ہو سکی مجھ کو یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوارج ملحدین سے اقامت الحجہ کے بعد اعتراض کیا جائے, ان پہلے ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا, عقائد مسلمین کے حقانیت کو واضح کیا جائے گا, اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے اعتراض کیا جائے گا. یہ عجیب لوگ ہیں جو آیات کفار کے بارے میں اتری تھی, وہ مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کے کفر کرنے لگے تھے. جب حضرت علی نے مصالحت کی تو حضرت علی پہ اعتراض کرتے اور کہتے کر ان حکم اللہ اللہ، حضرت علی نے فرمایا کلمہ تو حق تھی تھوڑی جو بھی اسباب دی. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 تابعین جو روایت کرتے ہیں، بعد مختصر بعد مطور. اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نقل کروں گا تو بے خمقاب سے ہی صحیح نقل کروں گا، آسمان سے گر کر ختم کرانا بہتر اس سے کہ اللہ کے رسول کی طرف کوئی غلط بات منسوخ بن لے کے نہ کر. آپس کی گفتگو ہوگی تو بھائی جیسا موقع ہوگا میں اس طرح کی بات کروں گا، اس لیے کہ میری لوگوں سے جنگ چل رہی ہے اس لیے مصلحت کے تقاضوں پر عمل کروں گا. آخری زمان آخری زمان سے مراد آخری زمان ہے خلافت نبوت ہے، اور خلافت نبوت کا خاتمہ 37 ہجری میں ہوا حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت ملا لینے پر، اور خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ظاہر ہو چکے تھے. کم صفحاء الاحزاب فقیق العقل ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ لوگ مخلوق کے قول سے بہتر قول کہیں گے، یعنی قرآن پڑھیں گے. لا زائد ایمان حناظر، ان کا ایمان ان کے حناظر سے تجاوز نہ کرے گا، یا مسجد حاصل نہ کرے گا، یا آسمان پہ نہ کرے گا، قبول نہ ہوگا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، ایسے دین سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو خوارج کی لگتی ہے تو قائد اور بخاری کر بھی کسی بات کو چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے جیسا کہ میں نے بتایا خوارج کو مجرمین کے ساتھ مقرونن ذکر فرمایا اور مقابلین کو الگ ذکر فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا سر اپنا تقریب کے قائد جی اور الگ ہوں گے، اس امت کے لوگ نہیں ہوں گے. اور یخرج من هذه الامه اگر ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ لوگ اسی امت کے ہوں گے لیکن بعض چیزوں میں ہدایت الگ ہوگی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج دین اسلام پر نہیں. اور اس سے یہ بھی نکلتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر فصیح بلیغ تھے وہ مین اور پی کے فرق تک پر نظر رکھتے تھے. لیکن بعض روایات یخرج من هذه الامه وارد ہوا. اب یا تو یہ کہا جائے کہ تعبیر ہے راوی کی اور یا پھر یہ کہا جائے کہ من هذه الامه والی روایت میں امت سے امت دعوت مراد اور یا پھر جو فی هذه الامه میں امت سے مراد امت نجابت. ابو نصر قلابی فرماتے ہیں امت کی تین قسمیں ہیں: امت اتباع، امت اجابت، امت دعوت. امت اتباع اہل الاعمال الصالحہ، امت اجابت حضور کی دین کو قبول کرنے والے، امت دعوت وہ سارے لوگ ان کی طرف آپ نے بھی منع کر بھیجے گئے. کی نمازیں بڑی لمبی لمبی اور ظاہر میں خوشو سے پور ہوں گی. چلیے پہلے کے ورن پر مرمیا کی مانا چلیے تیر نسل تیر کا نوکیلا لوہا وساق بار وہ پٹھا جس سے تیر کے لوہے کو اس کی لکڑی سے باندھا جاتا اوپا سوپار وہ جگہ جہاں کانپ کے اوپر تیر پڑتا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ ثابت فرما دیا کہ خوارج میں سے انکار کیا جائے گا تو ان پر یہ انکار پیدا ہوا کہ کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج سے کوئی تعلق نہیں کیا جائے گا. امام بخاری نے اس ترجمے کے بعد اس کا جواب دیا کہ حضور کا قتال ترک کر دینا تعلیم کی غرض سے تھا تاکہ لوگ اسلام سے اور آپ سے متنقل ہو جائیں. اس کے بعد یہ سن کو مصنف نے ترجمہ منعقد کیا تبکے قتال خوارج کا اور روایت جو پیش کی ہے اس کا تعلق ترک القتل سے اور قتل اور ایک نہیں ہے. والدن میں شافی نے فرمایا لیسل قتل من القتال بسجیل فقد یحل قتال الرجل ولا یحل قتله. اس کا جواب یہ کہ بخاری نے ترک القتل سے قتال اس طرح ثابت فرمایا کہ قتال کے لیے عادتاً قتل لازم تو جو مفری ہے القدر ہے وہ بھی ممنوع ہوگا. چلیے بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله يزور كويس لك سلمي فقال عيد رياض صلى الله عليه وسلم عمر نے جار جاری خالد نے جار جاری دونوں نے جار جاری چلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام و قیام یہ تو نے نبی نے کہا تھا کہ سامنے نبی نے یہ سب یہ بولا دی فرمایا جو جلسے پر چلی فرمایا جو جلسے شان کو میں اندر سے نہ پڑھی فرمایا جو جلسے شان کو میں اندر سے نہ پڑھی فرمایا جو جلسے شان کو میں تیر کی لکڑی چلی فرمایا جو جلسے پار کر کے نکل گیا چلی ایا عمر نے کہا یا نہیں اپ بات کر یہ نہیں تو ٹکڑے کی طرح ہے اللہ ہوا اختلاف ہو رہا ہوگا روایات تشریح تو اور تشریف لے گئے مقصودین پڑے تھے سب کو ہٹایا ایک گڑھے میں نیچے پڑا ہوا تھا اس کو حضرت کریم نے خوشی میں کہا اللہ یہاں پہ دن کے مصداق رسلی ان کے ہم نوا معاویہ ان کے ہم نوا دعوی دعوی سے مراد اسلام اور رات کے دن سے مراد ہر ایک کا اپنی حق پر ہونے کا خیال ہے لیکن اول کی ماں ناراض چلی بخاری شاعری ترجمہ لا کر اشارہ فرما اگر متحدین کل ملت میں باہر نکالنا جنگی ہو جائے تو کسی کے خارجی ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. چلی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوارج اور لوگ ہیں وہ بلا تعویل پہ اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں اور بات ایسے لوگ ہیں جو کسی تعویل کی بنیاد پر کوئی بات اختیار کر دیتے ہیں وہ لوگ معذور قرار دیے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی تعویل قابل قبول ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ ضروریات دین سے اس کا تعلق نہ ہو جس کا امور دینی میں سے ہونا ظاہر ہو آدمی وہاں کوئی تعویل نہ کرے. اس سے امام بخاری نے کیا ہے حکمر نے شام کی تلاوت سورہ فرقان پر تقریر کی لیکن حضور نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی کیونکہ اس تقریر کا منشا یہ تھا کہ ان کا انداز تلاوت اس انداز تلاوت سے مختلف کا جو حضرت عمر نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. صحابہ نے لگینا مسلمان کو سنا تو اس کو عام مراد لے لیا اور ہر دن ان کو شامل مان لیا حالانکہ آئے اپنی ظلم سے صرف مراد تھا لیکن ان کے صحابہ کے لیے عذر یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ گل نکرا درکن نبی واقع ہو رہا اور نکرا درکن نبی امن کا فائدہ دیتا ہے. یہ ایسا عذر تھا جس کی وجہ سے حضور نے ان سے کوئی معاف نہیں کیا. حضرت مالک بن قشور رضی اللہ عنہ کو منافق ہونے کا فیصلہ لگایا فیصلہ کیا دیکھتے ہیں اس کے فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بھی مالک ملاقات کے لیے نہیں آئے تو صحابی نے یہ سمجھا یہ کام کو منع کر سکتا ہے کہ اپنے نبی کی دوسری کاوری کے باوجود ملنے کے لیے نہیں آئے, اس لیے حضور نے اس پر ان سے کوئی معاف نہیں کیا. نہ یہ مبنی ہے اور نہ ہی یہ غیر منصرف ہے کہ تنوین کیوں ثابت ہو جائے جو نہ عبادت کہتی ہے. اسی طرح روضہ پاک بخان موزم الدین کی جگہ روضہ حال بلحال محملہ عظیم کر دیا, لیکن یہ غم ہے جیسا کہ غم ہے غم بخاری میں روایت کے ساتھ پر تنبیہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاطب نے بھی بیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خیانت کا الزام لگایا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کو معاف نہیں کیا, اس لیے کہ عمر کے سامنے اس کی عزت ظاہر کی اور وہ مسلمانوں کی جاسوسی اللہ کے رسول کی جاسوسی. مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بھی صحیح, مطلب یہ خاص سوال اس کا مخالف غلط کہتے ہیں. ذات حال ایک جگہ مدینہ منورہ اور شام کے بیچ میں, وہاں سے حجاج اسی راستے سے آتے ہیں, اور خاص الگ چیز ہے ایک جگہ مکے اور مدینے کے بیچ میں چلی. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ مرتدین کے بیان کے بعد اعتراف کو اس لیے کیا کہ بعض وقت مرتد اپنے اعتراف کے باوجود کافی نہیں قرار دیا جاتا اگر اس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اقرار کی وجہ سے اس کی کلمہ کفر کہا, اور بعض وقت مکرا اپنے دل میں کوئی ہیلا چھپا لیتا ہے, اسی لیے اقرار سے فراغت کے بعد پھر کو ذکر فرمایا. اقرار باب افعال کا مصدر ہے,